Jimbara. Pinakasaksi patang si Duri, adi di si Sembeli. Setonden adi mule, ngalahin dewek beli. Mewali, kagum bisa sing makita mule adi ngeleng sik-sigan ang sedih tangka beli tuturan sebat hati sing sanggup lakar mapalasa sayonara dai sukit na hito. Sing makita mule adi ngeleng sik-sigan